काश के पत्थर होता, मैं काश के पत्थर होता। मैं काश के पत्थर होता, मैं काश के पत्थर होता, मैं काश के पत्थर होता, मैं काश के पत्थर होता। तेरे दर पे पड़ा रहता मैं सदा, तेरे दर पे पड़ा रहता मैं सदा, कोई शिकवा न लब पर होता, मैं काश के पत्थर होता, मैं काश के पत्थर होता। कदमों के निशान पढ़ते रहते सीने पे तेरे कदमों के निशान पढ़ते रहते पूरे होते मेरे अरमान और जख्म सभी भरते रहते और जख्म सभी भरते रहते होती रहती यूं पाबोसी होती रहती यूं पाबोसी क्या अपना मुकद्दर होता मैं काश के पत्थर होता मैं काश के पत्थर होता दर पे पड़ा रहता मैं सदा तेरे दर पे पड़ा रहता मैं सदा कोई शिकवा न लब पर होता होता होता मैं काश के पत्थर होता मैं काश के पत्थर सपनों के लुटने की शिकायत क्या होती सपने ही न होते तो सपनों के लुटने की शिकायत क्या होती गैरों की अदावत क्यों चुभती और तेरी मोहब्बत क्या होती और तेरी मोहब्बत क्या होती फिर तेरा करम और जुल्म सितम फिर तेरा करम और जुल्म सितम सब एक बराबर होता मैं काश के पत्थर होता मैं काश के पत्थर होता तेरे दर पे पड़ा रहता मैं सदा तेरे दर पे पड़ा रहता मैं सदा कोई शिकवा न लब पर होता मैं काश के पत्थर होता मैं काश के पत्थर होता मैं काश के पत्थर होता काश के पत्थर होता।